like you do. Are you leaving me a helpless child when it took so long to save me? Fight the devil and the deep blue sea. I'll follow you anywhere. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. En volgens waren dat de Bee Gees en For Whom the Bell Tolls uit 1993. En Neil Young en Only Love Can Break Your Heart. Hardlopen in je eigen stad, waarbij je door karakteristieke gebouwen heen rent. Dat kan later dit jaar in Vlaardingen. Herman de Bruin. We gaan praten over Urban Fit. En wat dat is, ga ik vragen aan Wout van Doren. Hij is voorzitter van Urban Fit Vlaardingen. Welkom. Ja, dankjewel. Urban Fit, dat heeft iets met de stad te maken volgens mij. Ja, dat is helemaal goed. Urban, goed. Ja. Ja, lekker urban en fit. Dus ja. Heeft te maken met de gezondheid en de vitaliteit. Sport dus. Zeker. Maar wel op een speciale manier. Ja, zeker. Op een hele speciale manier. Op een hele unieke manier ook zelfs. En dat wordt eigenlijk een heel nieuw sportevenement in Vlaardingen. Waarbij we eigenlijk een unieke mix van vitaliteit... met geschiedenis, kunst, cultuur, sport, theater en muziek gaan combineren. Zo. En dat maakt het zo uniek en wordt het ook zo gaaf en leuk. Want het is een run, dus dat betekent dat er gelopen wordt? Ja, het is een run door de binnenstad van Vlaardingen. Mm-hmm. Waar een stukje haven wordt aangedaan in de buurt van het hoofd. Dan kom je al wat cultuur tegen natuurlijk en ja, monumenten. Genoeg. Ja, genoeg. Ja. Ja, ja. Maar ja, daar heb je geen tijd voor om naar te kijken als je loopt, toch? Nou, dat is wel een beetje de bedoeling, want het is geen wedstrijd. Dus het is gewoon echt even kijken van oké, wat is er allemaal in Vlaardingen? De trots zeg maar, van Vlaardingen naar boven halen. De mooie objecten. De mooie plekjes van Vlaardingen. En ook plekjes waar je eigenlijk normaal nooit komt. Daar ga ik natuurlijk niet te veel over loslaten. Want de route is zelfs nog een geheim. Ja, ja. Maar je gaat in ieder geval op plekken komen waar je normaal nooit komt. Je komt op plekken die je denkt, hey, is dat ook in Vlaardingen? Ook bijvoorbeeld in gebouwen van je weet van, nou ja, ik weet wel in ieder geval dat ze er zijn, maar hoe dat er aan de binnenkant uitziet en wat de functie is. Ga je dan door gebouwen heen? Ja, je gaat inderdaad door gebouwen heen, dat maakt het markant. Dat is bijzonder. En het nog een extra feature eraan is dat er in elk gebouw een beleving plaatsvindt. De loop is pas in? 6 oktober. 6 oktober, koop dus zondag. We hebben nog even de tijd. Ja. Ja. Ja. Op zondag door de binnenstad van Vlaardingen. Ja, juist op een koopzondag. Om ook lekker de bruisende binnenstad ook te kunnen ervaren. Gewoon wat meer mensen naar de binnenstad toe te trekken. Ja, publiek is ook welkom om te kijken en aan Zeker. Te moedigen en dat soort dingen. Ja. Maar ja, nogmaals, geen wedstrijd dus. Dus gewoon lopen. En of mag het wel snel ook? Tuurlijk, ja. Het is echt helemaal aan de runner zelf. Of die bijvoorbeeld bij een beleving even iets langer geniet en even wat bijkomt misschien. Hoef je niet op je klok te kijken van, oh jee, dan haal ik de finish niet meer of zo. Nee, precies. Nee. Dat alles al is opgeruimd. Ja. Nee, dat hoeft niet. Maar mensen hebben gewoon wel de tijd om even uit te eigen misschien, om even te genieten. Even genieten van de beleving. Of misschien zelfs van het gebouw zelf. Ontspannend dus. Ja, dat is zeker de bedoeling, ja. 6 oktober, maar binnenkort al inschrijven? Zullen we rond augustus zal dat augustus, afkomen. Dus ja. Dat duurt ook nog even. Ja. Ja. En is er al een website waar mensen kunnen kijken? Of Facebook pagina? Er is wel een website vanuit www.tocoachme.nl. Hoe zeg je? Tocoachme is eigenlijk zeg maar het bedrijf waar eigenlijk alles uit ontstaat. Daar is, geef ik ook zelf outdoor trainingen in het Oranjepark bij de Watertoren. Dat doe ik 2 keer in de week. Ja. Op de zondag en zondagochtend en woensdagavond. En het unieke daaraan is weer dat iedereen lekker gezellig samen buitensport. Ja. Met een echt hele leuke groep mensen. En die doen het ook allemaal, komen echt allemaal uit intrinsieke motivatie het park in om lekker te sporten. Ook als het met bakken uit de hemel komt. Ja, ja, ja. Want we doen namelijk niks aan abonnementen of wat dan ook. Dus nee, mensen je komen komt gewoon en dan loop je mee en daarna ga je voldaan naar huis. Ja, ja. En mijn schoonzus sport er ook mee. En die zit in evenementen. Die geeft zelf, doseert zelf aan evenementopleiding op Stadkring in Rotterdam. En daarmee ga ik dit evenement, de Urban Haren, organiseren. Dus, ja, want het is wel een bijzonder evenement. Ja, dat is het zeker. Ja. Ja, ja. Het is niet zomaar iets dat je denkt, nou, ik doe een hardlooprondje en dat is het dan rond de haven of zo. Nee, dit is echt wel... Er komt veel meer bij kijken. Ja, en er wordt ook veel meer georganiseerd daarvoor. Ja, daarom. Ja, dat is. En daarom zijn we ook lekker op tijd. Om juist alles goed af te kunnen wegen, goede besluiten te kunnen maken. En gewoon een hele mooie, goede, succesvolle eerste Urban Haren weer te kunnen zetten. En dan hopen dat in een jaarlijks, willen we gewoon een jaarlijks evenement van maken. Ja. Een jaarlijks terugkerend evenement. Wat we weer kunnen uitbreiden. Zondagmiddag 6 oktober pas, maar hou het in de gaten en zet het vast in de agenda. Dan weet je zeker dat je erbij kan zijn. En hoe het precies in zijn werk gaat, dat horen we dan nog. Wout van Doren, voorzitter van Urban Fit Vlaardingen, dank voor het gesprek. Dank je wel. De se rencontrer, love is love. Les yeux dans les yeux sans parler, love is love. C'est un sentiment passager, love. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Doobie Brothers, oftewel de Doobies met You Belong To Me. En daarvoor Michel Thor en Love. Zometeen het perfecte plaatje na een perfecte nieuwe plaat van Bruce Springsteen. Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? De single van Bruce Springsteen, Hello Sunshine. Een inkijkje in de belevingswereld en het online gebruik van jongeren. Dat geeft een nieuwe tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Schiedam. Herman de Bruin. In de studio Dedere Carrasso, directeur van het Stedelijk Museum in Schiedam. En ze gaat praten over het perfecte plaatje post-delete. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is een tentoonstelling en die is gemaakt door twee scholieren van het Stedelijk Gymnasium in Schiedam. Mm-hmm. En ze hebben ons vorig jaar een mailtje gestuurd. Hoi, wij zijn Isa en Lisa en wij maken een profielwerkstuk over anorexia. Mogen we ook een tentoonstelling maken in het museum? Oh? En ik denk dat er weinig musea zijn die gewoon zeggen enthousiast, ja, dat is goed. Ja. Maar het Stedelijk Museum Schiedam doet dat dus wel. En geen spijt gekregen na nee, die tijd? Nee, absoluut niet. Nee. We zijn het is wel heel grappig, want na de opening vertelden ze me dat ze het eigenlijk heel normaal vonden dat wij zeiden, ja hoor, dat kan. Maar dat ze zich later pas ontdekten dat het helemaal niet zo gebruikelijk was. We zijn met hun aan de slag gegaan. En we hebben een kunstenaar, Manon van Hoekel, onder andere gevraagd om hun te begeleiden. Ja. En het is niet een tentoonstelling over anorexia geworden uiteindelijk, maar een tentoonstelling over de invloed die social media heeft op het zelfbeeld van jongeren. Oh, dat past wel helemaal bij de jongeren van 16, 17 jaar zo. Ja, precies. Ja. En vandaar dus ook die titel, Post Delete, het perfecte plaatje. En hun verhaal gaat er dus ook over dat op social media voor jongeren het vaak altijd ideaal lijkt. Ze fotograferen zichzelf alsof ze ontzettend gelukkig zijn en gefotoshopt en al. Het beeld moet goed zijn. Het beeld moet goed zijn, maar dat de werkelijkheid vaak anders is. Ja. En daar hebben ze een tentoonstelling over gemaakt. En zelf geopend. Ja. En ja, ze zijn op Radio 1 Journaal geweest, in de Telegraaf, het AD. Ze hebben een hele zegentocht langs de media gemaakt. En dat deden ze overigens hartstikke professioneel. Ja. Maar ze hebben een prachtige tentoonstelling gemaakt. Dus je bent niet teleurgesteld over, want het is in het begin ook even wennen van ja, wat gaat dat worden? Ja, dat is voor ons natuurlijk als museum ook spannend. Want je wil natuurlijk wel dat het iets is wat alle bezoekers interessant vinden. Precies. Het moet er professioneel uitzien. Ja. Maar wij hebben onze kennis en expertise daarvoor ingezet. Maar zij waren echt de baas. En wat ik trouwens ook heel leuk vond, ze zei in die interviews die ze gaven, zeiden ze ook van ja, normaal vaak zeggen volwassenen vragen aan ons, aan jongeren, wat we ergens van vinden. Hè, hoe wij ergens over denken. Maar vervolgens doen ze toch gewoon waar ze zelf weer zin in hebben, die volwassenen. Maar in dit geval, in het museum, zeiden ze steeds, nee, jullie moeten het zelf doen. Het is jullie tentoonstelling, niet die van ons. Ja. We helpen alleen maar. En zij bleven echt de baas. En dat vonden ze ontzettend fijn om een keer mee te maken. Maar ook wel eng, denk ik, in het begin even. Als je elke keer teruglegt van ja, dat moeten jullie uitzoeken. Dat moeten jullie doen. Ja, nou achteraf vonden ze dat volgens mij. Toen realiseerden ze zich eigenlijk pas echt wat ze aan het doen waren. En dat het eigenlijk best wel een beetje spannend was. Maar op het moment zelf vonden ze het eigenlijk best wel Heel normaal. Ja, ja. En later realiseerden ze zich, god, het is toch eigenlijk wel bijzonder dat wij eigenlijk de jongste expositiemakers van Nederland zijn geworden. Ja, ja. Die tentoonstelling is er nu. Ja. Ben je heel tevreden over, begreep ik al. Ja. Tot wanneer loopt die? Ja, het is goed dat ik het natuurlijk uit mijn hoofd moet leren. Ik geloof, in ieder geval tot begin juni. 16 juni. 16 juni. Ja. Dankjewel. Ja, dan komt het allemaal goed. Maar als mensen zeggen, ik heb daar ook wel zin in. Ik weet ook wel wat te verzinnen voor het museum. Waar moeten ze zijn? Nou, laat ze in ieder geval mailen naar info@stedelijkmuseumschiedam.nl. Dan komt het in ieder geval goed terecht. Ja, maar je mag altijd bellen en naar mij vragen. Ja, en als het plan nog niet helemaal volmaakt is, maakt niet uit, dan ga je jullie ook nog helpen. Nee, je kan ook zeggen van dit is een onderwerp wat me heel erg bezighoudt en dat wil ik graag met andere mensen delen. En zouden we samen iets kunnen bedenken? Dat vinden we ook helemaal prima. Ja, ja. Dus alle kansen voor de Schiedammer om in dat museum iets te doen. En publieksvriendelijk museum zijn jullie al. Dus dat is al mooi geregeld. En de ramen open en naar buiten, dat is ook van het Stedelijk Museum Schiedam. In ieder geval van Diederik Carrasso, want jij vertelde er keurig over. Directeur van het Stedelijk Museum in Schiedam. Over post-delete, het perfecte plaatje en alle andere Schiedammers zijn ook welkom. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Blijf nog even, tap een hand, dit moment nog niet los. Het is fijn, mezelf te geven, want ik merk dat het mij geen moeite kost. En de dag breekt door het duister, het verdwijnen van de nacht. Brengt de twijfel in mijn hart. Hou het vast, hou het levend. Want hoe mooi de zon ook schijnt, ik wil nergens anders zijn. Hou me vast, blijf nog even. Als de morgen komt, is alles weer voorbij. Mijn huis, mijn vreemde leven, de prijs, als je weet dat geluk niets kost. Jij, je lijkt degene die mij uit mijn verleden verlost. Hoe je lacht en graag naar me luistert, maak me blijer dan ik dacht. Voel het bonzen van mijn hart. Hou het vast, hou het levend. Want hoe mooi

jaren 80, Elkie Brooks en Fool If You Think It's Over. En daarvoor een nieuw werk van Sjors van der Pannen. En blijf nog even. De Zinnige Zorg Award 2019 is een landelijke zorgvernieuwingsprijs waarvoor 9 kanshebbers zijn genomineerd. Waaronder het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Herman de Bruin. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is genomineerd voor een landelijke prijs. Hoe dat precies in elkaar zit, ga ik vragen aan Claudia Jonker. Ze is aan de telefoon. Ze is hoofd van het transmuraal team van het Albert Schweitzer Ziekenhuis dus in Dordrecht. Welkom. Dank u wel. Genomineerd voor een landelijke prijs. Waar gaat die prijs over? Het is een prijs die wordt uitgekeerd door de zorgverzekeraar VGZ. En die heeft ons ziekenhuis genomineerd voor de zorgvernieuwingsprijs. Omdat VGZ van mening is dat zorg altijd beter en simpeler zou moeten kunnen. En daarmee ook vaak wel wat goedkoper en patiëntvriendelijker. En wij als ziekenhuis hebben daar een initiatief toe bedacht. Of niet uit bedacht, zeg maar, in de zin dat VGZ dit opdraagt. Maar wij doen iets waarvan VGZ vindt dat dat in aanmerking komt voor die prijs die zij in het leven hebben geroepen. En wat hebben jullie voor bijzonders ontwikkeld dan? Wat wij doen is dat wij bij de patiënt thuis, en dat zijn patiënten die een vorm van kanker hebben, een injectie geven om daarmee botcomplicaties te voorkomen. Voorheen werd dat middel op de dagbehandeling gegeven in de vorm van een infuus. En dan moest de patiënt 4 uur lang aan dat infuus op de dagbehandeling zitten. Mm-hmm. En nu is het dus zo dat wij een injectie komen geven bij de patiënt thuis. En dat is in een paar minuutjes is dat eigenlijk gepiept. Ja. En dat is wel een mooie ontwikkeling, zeg maar, van infuus naar injectie. En dan ook nog eens bij de patiënt thuis. Mm. Omdat de patiënt vaak al verzwakt is en vaak naar het ziekenhuis moet komen voor de kuur. Ja, voorkom je daar eigenlijk mee dat de patiënt dus extra nog een keertje moet komen. Dan gaat het om de Zinnige Zorg Award. Dat is niet voor de eerste dat jullie genomineerd zijn, hè? En zelfs al een keer gekregen hebben. We hebben in 2017 heeft onze Breast Clinic de hoofdprijs in de wacht gesleept. En het voordeel van het zorgtraject van de Breast Clinic is dat patiënten heel snel de uitslag bij het vermoeden van borstkanker hebben gekregen. Nee. En dat was een verkort diagnosetraject, zoals ze dat dan noemen. En dat is natuurlijk voor de patiënt heel erg fijn, dat je gewoon snel de uitslag krijgt en dat je niet te lang in onzekerheid hoeft te zitten van heb ik nou wel borstkanker of heb ik nou geen borstkanker. Een nominatie, dat betekent dat er gestemd moet worden. Dat klopt. Ja. Ja, en we zouden ook graag de luisteraars nu willen oproepen om te stemmen op het Albert Schweitzer Ziekenhuis. En dat kan via www.vgz.nl en dan / Zinnige Zorg Award. Dus de luisteraars zou ik hierbij graag willen oproepen. Dus dan krijg je als je wint een bedrag van 10.000 euro. Dat heb ik je even zitten lezen hier. Oké, hartstikke goed. Dat is een mooi bedrag natuurlijk om daar verder mee te ontwikkelen wat er nog nodig is. Ja. En dan is de vraag, wat gaat u ermee doen? Nou, ik heb eigenlijk, ook daar heb ik nog niet over nagedacht. Nog niet over nagedacht, nee. Het zal vast goed komen in het bedenken van allemaal mooie initiatieven om zorg goedkoper, makkelijker en zeker patiëntvriendelijker te maken. Ja. Dat zit het Albert Schweitzer Ziekenhuis ingebakken, denk ik, want ze hebben al eerder een prijs gewonnen. En dat betekent dat ze, als u nu gaat stemmen op www.vgz.nl/zinnigezorgaward, zinnige zorg? Ja, zinnige zorg, hè? Dat is het enige. Ja, zinnige zorg. Je komt er wel. Ja. Dan kom je er wel. Als je op de website gewoon naar de site van VGZ gaat. Dan komt het allemaal goed. Voor wanneer moet dat? Nou, in ieder geval voor 3 juni, want 4 juni is de prijs, dan wordt de prijs in ieder geval uitgereikt. Dus als het kan, voor 3 juni je stem uitbrengen en op het Albert Schweitzer Ziekenhuis stemmen. Ja, zo is dat. Dat kan heel goed. En dan maar afwachten wat er gaat gebeuren, of jullie de prijs weer gaan winnen. Dat zou natuurlijk wel erg leuk zijn. Het zou ontzettend leuk zijn. En in ieder geval is het voor ons wel een teken dat we op de goede weg zijn. Dus En gemakkelijker voor de patiënt. Daar wordt in ieder geval over nagedacht. Ja. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Blijf stemmen en dan komt het allemaal goed. Claudia Jonker. Even nog bedenken wat je met die 10.000 euro gaat doen. Maar die heb je nog niet in de pocket. Dus ik zou hem even wachten. Nee, zo is het. Doe maar rustig aan. Een beetje prematuur. Ja, dat komt goed. Ja. Dank voor het gesprek. En als mensen willen kijken op de website, is ook gewoon Albert Schweitzer Ziekenhuis, geloof ik, hè? Ja, dat klopt.

lights of above to be one night of magic rush, the star to simple touch, one night to push and scream, and then relief, 10 days of perfect tunes, the colors red and blue, we had a promise made, we were in love, to call for acts of De Heartbeats van José González en daarvoor Sting met And Yet. De late avond van dinsdag 28 mei maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. George Benson heeft het laatste woord. Fijne nacht. Smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know that love's just like the thread that keeps unraveling, but then it ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams reflections. Questions in your eyes, I can see the reasons why our love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore. I think I finally learned to love you more. Life changes, and that no one really knows whether time would make us strangers or whether time would make us grow. Even though the winds of time will change in a world where nothing stays the same, through it all, our love would still remain. My dreams, reflections in your eyes, found the answers to my questions in your eyes. Finally learn to love you more. In your eyes, I can see the reasons why I love you. Dit is De Late Avond. We'll be right back.